lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, så är det. Och jag hoppas att du har laddat upp med lite kaffe och bulle. Kaffe och smörgås. För att nu ska vi vara trevligt tillsammans, lyssna på bra musik. Och efter klockan 10 där någonstans så kommer Henrik Krusvall hit i studion. There's a hole in the sky. Leads nowhere. A link gone missing from the chain. There's a hole in our hearts. An empty promise there. Can you tell me if we'll ever be the same? The rhetoric of power speaks a language of fear. Pirate Rock, the home of rock music. Drug to make you lose your mind. Don't dream of women. fortfarande en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra låt från en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra skiva som kom väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, nej, på ett bra sätt 1983. Holy Diver heter skivan, Don't Talk to Strangers heter låten och bandet naturligtvis Dio. Precis som Dio som jag spelade igår så spelade jag också Triumph igår och det var bandet innan som inledde det här programmet. All the King's Horses hette den låten. Nu ett band som jag också spelade igår faktiskt, Savatage. I'm tired of hearing that.

Spirits of the Night med Rage hör du här i Hellmorgon i Pirate Rock med mig Jonas Slättung, och jag hoppas att du har liksom inte att du känner dig tvungen att stiga upp, för stiga upp behöver du inte göra, men att du känner dig liksom lite taggad att möta denna söndagen tillsammans med mig och hårdrockshunden Saxon som är här i studion. Och om en liten stund, strax efter 10, även den geografiska gästen i programmet, nämligen Henrik Krusval. Ja, precis. You are listening to Pirate Rock. Släpptes plattan Echo Brain med bandet Echo Brain. Den här låten heter The Feeling's Over, eller The Feeling Is Over om man ska vara petig. Och det tycker jag man kan vara. Det var Jason Newsted och ett gäng andra snubbar som gjorde den här gruppen och den här plattan. När Jason Newsted tyckte att det var lite tråkigt att vara med i Metallica. Och strax efter så slutade han väl också, om inte jag minns fel. Det kan också, jag är lite osäker på ordningen här, men jag vet att det var liksom när de gjorde det här, vad heter den, Saint Anger, Some Kind of Monster, den perioden där, så det var ju då han slutade, basisten Jason Newsted. Jag minns inte om han först slutade och sen gjorde Echo Brain-plattan, eller om han gjorde Echo Brain-plattan liksom under tiden och sen liksom när det blev som det blev så slutade han, eller fick sparken, eller hur det nu var. Det kan ni ju faktiskt googla upp alldeles, alldeles själva. Classics. We'll be right back. Så är det. Vad är det som är så? Jo, så är det. Det är nämligen så att du lyssnar på Helgmorgon. Och jag heter Jonas Slättung och försöker hjälpa dig att komma upp ur sängen och upp ut ur dvalan denna söndag. Jag hoppas att det går ganska bra. Den 27 är det ju. Den 27, vad heter det, oktober. Snart är vi inne i november. Hur känns det? Inte så himla gött, tycker inte jag. Jag tycker november är nog faktiskt den tråkigaste månaden ihop med januari. Det är inte så himla rolig heller, tycker inte jag. Men ja, november är nog fasen mig värst. Men vi är inte där ännu riktigt. Och är det så att man brukar få lön den 27, så fick väl de flesta lön i fredags. Så det kan ju hända att det har varit lite blött i helgen och att man är lite trött nu och ligger och drar sig lite extra med både mun, öron och näsa under täcket. Men då får man vara lite försiktig, för det kan ju också pysa ut lite gaser nerifrån som kan leta sig upp och inte är så trevliga att få i sig. Helt enkelt, jag vet vad jag pratar om. Tro mig. Vi hörde i alla fall Kingdom of Madness med Magnum från 1978. Och vänder man på 78 så blir det 87, och det var precis det året som skivan innan det, nämligen Appetite for Destruction, varifrån vi hämtade Welcome to the Jungle med Guns N' Roses, släpptes. Det var väl en lång och komplicerad mening, så säg. We'll be right back. Listening to Pirate Rock. We'll be right back.

skivan heter Grace Under Pressure och kom 1984. Det är bandet Rush. Den här skivan älskade jag. Det här var faktiskt det var inte den senaste skivan när jag började lyssna på Rush, men det var typ den näst senaste eller sån där. Där är vi ju väldigt olika. Ja. Och det har vi möjligt att vi har pratat om det någon gång tidigare, men jag tillhör de som överhuvudtaget inte förstår Rush. Säger Henrik Krusvall, som ska vara välkommen ändå, trots att han inte förstår Rush. Nej. I Hellmorgonstudion. Jag var lite skarp där, jag stack ut hakan. Jag gillar också det med dig, att du faktiskt tar ställning. Ja, tar ställning. För och emot. Mest emot egentligen. Jättemycket emot Rush. Jättemycket Rush. Det är ju inte det att jag inte tycker att människor ska få lyssna. Jo, jag tycker nästan det. Ja, du är nästan lite inne på det spåret. Det borde vara förbjudet att lyssna på Rush. Ja, lite grann så. Nu i alla fall. Alltså, en period där så var det väl okej. Okay. Men du har aldrig fattat grejer med dem? Nej, inte riktigt. Inte ens de mest kommersiella? Och det finns vissa band, sån här Marillion. Ja, du gillar inte den progressiva grejen? Nej, jag är inte progressiv helt enkelt. Nej. Jag är mer bakåtsträvande. Du är regressiv. Jag hade fattat det. På vilket sätt är det progressivt? Nej. Det är i och för sig en intressant fråga. Det var väl det, när de banden började komma, då gjorde de någon slags utvecklare av musiken. Bucklade till takterna och krånglade till lite. Sen har det ju tagit jättemånga år för folk att liksom rätta till musiken igen efter den här skadan. Nej, men nu är det ju inte progressivt längre, eftersom den här musikstilen har funnits i snart 50 år. Så är ju liksom, eller den har väl funnits i 50 år. Jag vet inte vad man brukar räkna som, men någonstans 69, det är ju 50 år i år. Det är ju 50 år. Så att det är ju inte progressivt, den är ju snarare Konform musik. Ja. Konform rock spelar vi. Ja. Du har igår menar jag, så fick du en liten, eller vi går varandra läxa. Jag kommer ihåg, du fick en läxa. Ja, du svarade inte på min fråga. Jag undrar om du. Jo, det det var ju om du trodde att det fanns något land i världen som inte hade ordrock. Ja, just det, precis. Nej, jag duckade den frågan och gav dig istället en... Just det. Nej, men så fick jag uppgift att hitta då hårdrock och metallband från Färöarna. Och så kluckade du lite och tänkte att det är nog omöjligt. Där satt jag lite, tänkte jag. Alls icke. Låt mig nu nämna i alfabetisk ordning ett antal band. Jag kommer inte att säga alla. Mm. För ja, så är det. Så många finns det. 15 stycken finns det. Och då har vi till exempel Asylex. Oj, det låter trash, svårt. Trash metal. Ja. Just det. Det var de. Nej, utan det står ju var de kommer ifrån. Men nu är vi igen inne på det här. Och det är de här De här konstiga bokstäverna som de har. Vi hade Asylex. Vi har Bragdarlogi. Bragdarlogi? Bragdarlogi kanske. Ja, det låter som att man bor hemma hos Bragdar. Var ska du bo i natt? Ja, men jag kör nog hemma hos Bragdar. Ta en Bragdarlogi här. Inga problem. Han är jäkligt gästvänlig. Absolut, gamle Bragdar. Bjuder på allt. Jajamän. Går man dit så är det bara han dyker upp. Ja, han är fin Bragdar. Bragdar, vet du. Efter du har varit hemma hos Bragdar så kanske vi drar vidare till Dagmar. Gårsquad. Ja, Gårsquad. Gårsquad. Du känner till det? Nej. Men det är rätt som att det... Jag blir så bara, va? Känner du till dem? Det är alltså death metal band Hamferth. Nu uttalar den där, det var alltså D med ett streck över. Hamferth. Hatos. Hamferth måste betyda hemfärd eller någonting. Ja, bra. Gissar jag bara nu då. Ja, absolut, men jag köper det rakt av. Det är bra. Kolla inte det, ni som är ute, kolla inte det. Absolut inte. Tro bara på mig. Ja. Hatursvart, det låter tungt. Och det är mycket riktigt black death doom metal. Men här är ett sån här progressiv metall då, som vi pratade om precis. Helgeröga. Oj. Det låter inte så hårdrock, utan det låter mer som, ska vi... Helgögat. Helgeröga. Mm. Internal healing. Och nu så har jag då naturligtvis också ett exempel. Ni ska få höra en melodi av Asylex. Trevligt. Child of War. Färöarna, när det är som bäst. Ja, det här är lunnefåglar för mig. Mm. Som ju är Färöarnas pingviner. Det var inte så dumt faktiskt. Var det de som var lite progressiva, eller vad sa du? Nej. Rätt duktig. Nej, vi ska se om det ballar ut så småningom. Det gjorde det. Mm. Ja, men det där var ju fint, tycker jag. Ja, det var absolut. Det var alltså Asylex trash metal. Mm. Ja, det lät inte så trashigt. Det kanske kommer sen i sig, ja. Okej, men ska vi ha lite till då? Nej, det är inte trash. Nej, inte just det här låten i alla fall. Så mycket, det där tycker jag var bra. Ja. Vände. Mycket trevligt. Ja, han rev nog igen. Saxon är ju här också. Så att Saxon är här, ja, precis. Kändes som att han kanske slirar på någonting där. Jag ska kolla det. Inte riktigt, han behöver bli. Men du, vad härligt. Vi får ju, om jag kör en låt, kan du kolla något mer land? Ska vi se om vi... Ska vi gissa oss något land där de inte har hårdrock? Ja, vad tror du om Maldiverna? Ja, kolla det så kör jag. Jag kollar Maldiverna. We'll be right back. Gojira med Ouroboros heter låten. Det är pressigt band. Ouroboros. Ja, men det låter lite så här internationellt. Mm. Det passar väldigt bra. Om du precis har slått på radion eller gått in på kanalens sajt och sitter och lyssnar, börjat stäng av den igen. Stäng igen sån. Nej, så undrar du kanske vad det är du lyssnar på. Då är det Helgmorgon och jag heter Jonas Slättung och brukar ju sitta här. Den som inte brukar sitta här, eller inte har varit här lika ofta i alla fall, det är Henrik Krusval, till vardags programledare för Landet runt i Sveriges Television. Och numera också geografisk gäst i Helgmorgon. Ständigt återkommande geografisk gäst. Och vi har ju ett sånt oerhört spännande projekt på gång här nu. Ja. Där jag fick ett uppdrag, va? Ja, du tog det, kan man säga. Jag tog ett uppdrag. Jo, men det var ju så här att vi botaniserar ju hejvilt bland hårdrocks, metal och alla olika versioner. Bland vi ger oss ut. Världen runt, det är ju det som är så härligt för mig nu. Landet runt är det jag normalt sysslar med. Nu så får jag så att säga utöka mina domäner. Nu handlar det om världen, jorden runt. Precis, och vi har varit flaxat runt väldigt mycket. Ja, vi har varit med. Färöarna var det senaste bedriften, om jag får kalla det så. Det får du gärna kalla det för. Tack. Grönland har vi har haft Brunei, vi har haft Nepal. Island. Island, ja. Och sen så undrade du här, kan det möjligen finnas hårdrock på Maldiverna? Ja. Det gör det ju naturligtvis, men frågan är, finns det hårdrocksband från Maldiverna? Och det gör det. Gör det? Jajamän, det gör roligt. Det. Inte supermånga. Nej, det behöver det inte vara. Bara det finns några. Så har vi åtta stycken. Åtta stycken har du hittat. Åtta. Ja. Mm. Men, och det här är ganska roligt, för det är ett band då heter Dittorhead. Och då finns det ju, minnesgoda lyssnare kommer ihåg kanske, att det finns en låt av Slayer som heter Dittorhead. Ja, just det. Den heter, det här bandet heter nästan som Dittorhead. Och då kommer ju en intressant fråga. Har de hört fel? Det är ju det jag misstänker. Mm. De har hört den här låten på radion och känt att ska vi se, är det Dittor? Det måste vara Dittor. Det måste vara Dittor. Och så har de lagt in ett E också, så det är Dittorhead. Okej. Okay. Det betyder säkert någonting, jag vet inte riktigt vad. Vi har också, och sen gemensamt för alla de här hårdrocksbanden från Maldiverna är att de är inte alldeles enkla att hitta sen då musikaliska exempel. Nej. Det är ingenting som spelas supermycket, men inga kioskvältare. Det är inga kioskvältare. Men vem vet, det kanske kan bli nu när jag då trots allt mot alla odds har hittat lite exempel. Jag nämnde Dittorhead, de fanns helt enkelt inte. Facey Live. Vilka underbara namn. Ja. Facey Live. Ja. Är det då? Oj. Ja, Tyrolens fritidsgård 1987, ja, skulle jag säga. Ja, men samtidigt också. Lite kompetent. Och lite tillbakadraget sätt. Absolut, och det känns som att de har hämtat kanske lite inspiration faktiskt från Halloween. Mm, fast lite långsammare skulle jag kanske tycka. Men... Ja, lite långsammare. Jag menar inte bandet, utan jag menar högtiden. Sen, Facey Live var detta i alla fall. Facey Live hade vi där. Sen så här fanns det också då Mystic Wonders. Sen finns det North Nigel. Ha. Där undrar också om de har hört fel. Det kan vara Not Legal egentligen. Och sen så, Not Legal säger de. Not Legal. Ja, Sacred Legacy, Serenity Dies, Shaded Legacy, mycket Legacy och Tormenta. Jag har ett exempel från Not Legal. Okej, okay, bra. Ja. Melodin Salvation. Då kör vi den. Lite mer up to date. Lite mer up to date. Inte modernt kanske, men... Ja, men modern arre. Åh, men det här... Här svängde ju... Det där var faktiskt inte så dumt. Nej. Vad heter de, sa du? De här heter North Nigel. Var det North Nigel detta? North Nigel. Jättemärkligt namn, men... N-O-T-H-N-E-G-A-L. North Nigel. Ja. Och... det här var då låten Salvation. Jag tror, utan att veta helt säkert, att detta kanske är Maldivernas populäraste hårdrocksband. Ja. Men du gissar bara egentligen. Nu gissar jag helt och hållet. Men jag kan se mig själv så att säga, ta på mig cyklopet och glida ner i det här kristallklara vattnet och samtidigt då lyssna på, då måste jag ha något vattentätt i och för sig, men ändå lyssna på North Nigel. Mm. It's running out. Time is running out, som du hör här i Hellmorgon. Och du hörde också en inandning från Henrik Krusvall, som är den geografiska gästen. Exakt, som förebådade att jag hade tänkt säga någonting. Ja. Edgeland, det var också en riktigt bra... Men nu har jag blivit lite helt så här miljöskadad, så nu funderar jag på var Edgeland kommer ifrån. Men det fina är att det går liksom inte riktigt att härleda. Det är väldigt lite lokala inslag i hårdrockarna då. Ja, tycker jag. Men fast förutom de som varifrån du kommer, kommer Edgeland? Ja, men jag har ingen aning. Ska vi kolla? Ska det var det jag tänkte att du skulle jag skulle på. Säga det så snällt. Ja, okay. Men jag kan googla snabbt här då. Men jag har faktiskt ingen aning. Jag ibland sitter jag bara här och matar musik. Ja. Edgeland. Men du håller med mig att det var en ganska bra melodi? Ja, absolut. Jag gillar den väldigt mycket. Men vad står det här? Starten. Vad fan är det här? Nej, det här är ju... Jo, de är från... Nej, ursäkta mig lite grann. Jag ska bara kolla så jag inte tar fel här nu. Och kommer de? Är de svenskar? Kan det vara så? Edgeland. Östersund Visby-based rock heavy metal band. Fan. Vänta. Östersund Visby. Ja, det är ändå lite långt emellan där. Ja, det är det ju. Så man får lite, men de kommer väl antagligen därifrån då. Jämtland i alla fall står det att de är baserade i var de när de startade. 93. Men har ändå gotländska inslag. Och det är ju Östersundsbandet Edgeland, det är Jämtland, står det här. Gotländska inslag. Med någon form av gotländska inslag. Men det är det jag menar, att det slår ju igenom jättelite i just hårdrock. Alltså det är väldigt svårt att... Du hör ingen gotländsk stångstötning i bakgrunden. Nej, väldigt lite dunderklumpen nu också. Nu lyssnar jag i och för sig inte så noga, men... Men bra var det i alla fall, tycker jag. Riktigt bra. Kan jag återgå till North Nigel igen från min favoritö, Maldiverna. Jag har aldrig varit där. Jag har varit på Gotland. Och jag inbillar mig att Maldiverna är en liten smula... Likt Gotland. Ja, för lite mindre algblomning möjligen. Kanske. Det var jättemycket algblomning när jag var där. På Gotland? Inte på Gotland, utan i vattnet utanför. Runt Gotland. Ja, hotande nära. Det var några kilometer ut. Och eftersom jag är en simmare av rang så är det är lite lurigt. Är du det verkligen? Nej. Jag ljög. Du ljög, ja. Ja, du såg det i mina ögon. Jag får nog rätt igenom dig som en glasskulptur. Ja, men i alla fall, vi har då klarat av ju Maldiverna. Men jag återkommer gärna nästa vecka med lite fler spännande länder. Du ska vara välkommen nästa vecka med lite fler länder. Vill du... Om jag vill att du ska vara här, det är inte nödvändigt. Jag måste låsa upp studion i alla fall. Ja, det kan du göra. Det är svårt annars. Ja. Men jag tänkte, vill du ha, eller vi gör så här. Ursäkta mig, nu blir det lite slafsigt här. Men vi gör så här. Du bestämmer till nästa vecka vad du tar upp. Vi säger ingenting om länderna nu, utan du kommer med länderna. Jag kommer med länder då. Så gör vi, tycker jag. Och så bestämmer jag vilka som ska vara här. Ja, så kan vi också göra om du vill väldigt gärna. Tack så mycket, Henrik Krusvall, för att du har varit här. Varsågod. I Hellmorgon. Och välkommen tillbaka. Tack. Tack. Säg tack igen. Tack. Tack. Varsågod. Eller ska... Tack. Eller, nej. Yeah.

Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Jag är en riddare. Och det här är mitt bibliade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis, mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage- och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. And now back to music on Pirate Rock. Så är det. Helgmorgon är programmet du lyssnar på. Jonas Slättung är programledaren du lyssnar på. Och Henrik Krusvall, vår geografisk gäst, har begett sig hemåt, förhoppningsvis, om man inte går och lägger sig under en bro någonstans här i trakten, men det hoppas jag inte. Jag ska bara tillägga det också när det gäller hans inslag här, att vill man vara med och påverka eller kanske ha åsikter om det eller tipsa Henrik och mig om ett ställe där han kan undersöka hårdrocksverksamheten, så kan man göra det på jonas@piraterock.se, alltså jonas@piraterock.se. Så får vi se vad som händer med det. Det kan hända att Henrik tar till sig det. Det kan hända att han skiter i det fullständigt också. När jag inte sitter så här och sänder radio så kan jag roa mig med att störa mig på att vissa låtar inte är exakt som jag vill att de ska vara. Till exempel så finns det två stycken låtar, eller egentligen en låt som har del 1 och del 2 på skivan Animals med Pink Floyd, som heter Pigs on the Wing part 1 och part 2. En gång för ett par år sedan så satte jag mig och klippte ihop de två låtarna till en, och då kan det låta så här. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care, but you. Zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bugs to blame. And watching for pigs on the wing, you know that I care. What happens to you? And I know that you care, for me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter. Pirate Rock, the home of rock music. Thank you. you know when. Don't count on me, I'll do it again. Sum 41 med Fat Lip. Sum 41, ett band som jag spelar för att de ligger i playlist och inte av någon annan anledning. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Jag gillar väldigt mycket musik. Jag är inte så förtjust i Sum 41 dock, men det kan ändra sig om jag kanske, ja, jag vet inte. Innan det, Pink Floyd med Pigs on the Wing, parts 1 och parts 2. 2 framförallt. Så är det. Nu jävlar har det blivit dags för Talisman. You know that we belong. We belong together. del av I Like Radio. Så hade vi Talisman med I'll Be Waiting och nu sist här Alter Bridge med I Know It Hurts här i Helmorgon. Där jag som pratar, den rösten du hör tillhör mig och jag heter Jonas Slättung och jag sitter här och fingrar på en Entombed-platta som heter Clandestine. Vad tror ni om den här till exempel? We'll be right back.

Jag har blåsor på mina fingrar, hör man Ringo Starr skrika där på slutet. Trummisen i The Beatles som detta var. Låten heter Helter Skelter, en låt som har gjorts många coverversioner på. Jag tänker på de mest kända som jag vet i alla fall är ju Mötley Crües version och U2s version. Men det är alltså Beatles. Det här räknas som en av de första hårdrockslåtarna faktiskt, eller i alla fall med att tävla om den titeln. 1968 redan experimenterade Beatles, eller framförallt då Paul McCartney som basisten och sångaren i den här låten heter, med lite olika stilar. Och på den här skivan som heter The White Album, eller som egentligen, den heter egentligen inte The White Album, den heter The Beatles, men den kallas för The White Album därför att omslaget är liksom bara helt vitt i stort sett, förutom en liten Beatles-logga som finns mitt på där. En dubbelplatta med väldigt varierad musik på, och framförallt framförallt är det basisten Paul McCartney som testar. Han testar massa olika grejer. Han testar liksom hårdrock, eller vad man ska kalla detta för. Han testar liksom surfer, Beach Boys poprock. Han testar sån här 30-tals nästan jazzaktiga saker och så här. Så det är väldigt varierat och akustiska, jättefina akustiska låtar och jävligt tuffa rockiga låtar. Så det här är verkligen en magisk platta tycker jag. The White Album, eller bara The Beatles som den heter, kom 1968. Nu någonting som faktiskt är otvivelaktigt hårdrock. We'll be right back. are listening to Pirate Rock. Circus var detta med Kiss. ifrån skivan med samma namn, alltså inte Kiss utan Psycho Circus, 1998 kom den. Innan det så hörde vi då Motorhead med Built for Speed som finns med på plattan Orgasmatron som kom 1986. Vi ska hoppa tillbaka till år 1980 nu, tänkte jag, en skiva som är min och många andras favoritplatta med detta band. Om jag säger Ready and Willing, vad säger ni då? Pirate Rock gives you the best rock music. We'll be right back.

hoppsan. Det här är konstigt. Suffragette City var detta i alla fall med David Bowie från plattan som man brukar så här populärt kalla Ziggy Stardust, men den heter inte det. Den heter The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En väldigt lång och komplicerad titel, kanske därför man brukar säga om man är Ziggy Stardust. 1972 kom den skivan. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program som finns på kanalen Pirate Rock och som sker eller går ut i etern mellan 9 och 12 lördagar och söndagar, och då ingen repris, utan det är ett program på lördag och ett program på söndag. Så är det. Nu tänkte jag att vi ska lyssna på Jonathan Davis. Pretty soon you have to deal with the truth behind the way you feel, and I'd rather never know. I would do anything, anything, not to bring who I am to make me this useless suffering. Are listening to Pirate Rock. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Trade those dreams for the rush. your passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night. I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make the storyline come true. Can you feel me tremble when we touch? Can you feel the hands of fate reaching out to both of us? This love affair can't wait. I can't hold back, I'm on the edge. I can't hold back. Your voice explodes inside my head. I can't hold back, I won't back down. Girl, it's too late to turn back now. And in the night the silence speaks to you and I. Välproducerat en Survivor anno 1984. I Can't Hold Back heter den här låten. Plattan heter Vital Signs om du vill kolla in den. Innan det var det Jonathan Davis med What It Is som du hörde här i Pirate Rock i Hellmorgon. Ett av de odiskutabelt bästa svenska banden är ju, tycker jag, Grand Magus. Grand Magus. Däremot så vet jag inte hur man uttalar Magus riktigt, men Grand Magus kan man säga, eller Grand Magus kan man säga också. I alla fall, jag ska spela en låt med dem nu eftersom de är så himla bra. Thank you. The old classics. Man gissar att om man lyssnar på Danzig, tror de blir arga då om jag säger det? Heal. Jag vet inte. Förmodligen inte. För det, allt annat borde ju nämligen vansinnigt. There Can Be Only One heter låten. Innan det, fantastiskt fina Forged in Iron Crowned in Steel, så heter låten. Grand Magus, eller Grand Magus heter bandet. Innan reklamen som är på ingång här, så tänker jag att vi ska lyssna på Hysteria med Def Leppard. I'm in love. I'm in deep, yeah.